nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Navigator. Czas na wiadomości dla kierowców. Piotr Łodej, witam. Spory ruch na drogach. Kończy się długi weekend. Uważajmy na 4 Tarnów, Kraków w miejscowości Domanice. Po zderzeniu samochodu dostawczego z autobusem oraz 3 autoosobowych ruch jest wstrzymany. Odbywa się tylko pasem awaryjnym, mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Autobusem podróżowało łącznie 86 osób, w tym w głównej mierze obywatele Ukrainy. W działaniach uczestniczy 6 zastępów Straży Pożarnej. Okoliczności, przebieg zdarzenia wyjaśnia policja, która również pracuje na miejscu zdarzenia. Jeszcze jeden wypadek na 4 odcinek Wrocław-Zgorzelec między węzłami Chojnów a Jadwisin. Po zderzeniu 3 autosobowych zablokowany jest lewy pas w kierunku Zgorzelca i tak będzie przez co najmniej godzinę. Jeszcze przez godzinę trzeba liczyć się z utrudnieniami na autostradzie A2 między węzłami Skierniewica a Wiskitki. Po zderzeniu 2 aut zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 listopada, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mniej wypadków, ale niestety więcej ofiar. Za chwilę najnowsze dane na temat akcji Znicz. Premier Włoch zapowiada stan kryzysowy na terenach zniszczonych przez ostatnie nawałnice. Ponad 50 tysięcy osób biegnie w maratonie nowojorskim. W mieście obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wypadków jest mniej niż rok temu, ale na drogach zginęło więcej osób. W całym kraju policja prowadzi akcję Znicz. O najnowszych danych mówi Robert Topas z Komendy Głównej. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie akcji Znicz, policjanci odnotowali na chwilę obecną 373 wypadki, w których zginęło 47 osób, a 453 zostało ranne. Niestety przybyło też liczba nietrzeźwych kierujących. W tej chwili możemy mówić o 1149 takich osobach, które wsiadły na tzw. podwójnym gazie za kierownicę. Teraz jeszcze apel do tych, którzy wracają z długiego weekendu. Policjanci dalej apelują o rozsądek na drodze, przede wszystkim o dostosowanie prędkości do warunków ruchu, bo to wydaje się jedną z najgłówniejszych przyczyn wypadków drogowych. Akcja zakończy się o 22:00, jednak ze względu na wzmożony ruch związany z powrotami policja przez całą noc będzie prowadzić kontrole na drogach. Kolejne 2 pamiątkowe ławki zostały dziś odsłonięte na skwerze przy Franciszkańskiej w Krakowie. W ten sposób upamiętniony został papież Jan Paweł II i Danuta Sieci-Główna Inka. Na papieskiej ławce umieszczono cytat: szukałem was, a teraz przyszliście do mnie. Z kolei ławkę poświęconą Ince zdobią słowa: zachowałam się jak trzeba. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Krakowa. Będzie to miejsce spotkań nie tylko młodzieży, ale wszystkich, którzy tymi wartościami żyją. Przy oknie papieskim, jak również przy ławce z Inką, która jest dla młodzieży i nie tylko dla młodzieży, przykładem na przyszłość. Bardzo nam się podoba, dlatego że są to bardzo ważne postaci dla Polski. Powinniśmy z ich przesłaniem wychodzić do ludzi. Jeszcze ławka z cytatem świętego Jana Pawła II na tle okna papieskiego wzbudza niesamowite wzruszenie. Na skwerze przed oknem papieskim są teraz 3 pamiątkowe ławki. We wrześniu odsunięto tam ławkę poświęconą papieżowi Franciszkowi. Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił, że w regionach zniszczonych przez ostatnie nawałnice rząd wprowadzi stan kryzysowy i przekaże im niezbędne środki. Jak informowaliśmy, liczba ofiar żywiołu wzrosła do 12 osób. Regiony, które najbardziej ucierpiały, to m.in. Kalabria, Sardynia, Sycylia, a także Wenecja Euganejska, poinformował włoski premier. Z kolei szef MSW Matteo Salvini powiedział podczas wizyty w północnych Włoszech, że na działania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przed skutkami żywiołów potrzeba 40 miliardów euro. Zobowiązał się, że znajdzie te pieniądze, ale zastrzegł, że nie jest to możliwe od razu. I na koniec jeszcze zaglądamy za ocean. Ponad 50 tysięcy biegaczy stanęło na starcie 48. maratonu nowojorskiego. W mieście z tego powodu obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Nowojorski maraton jest największym sportowym świętem w mieście. Na starcie stanęli biegacze z 49 krajów świata. Są również maratończycy z Polski i polonijni biegacze. Każdy z zawodników przechodził dokładną kontrolę. Obawiano się bowiem, iż wśród biegaczy mogą być terroryści. Nad trasą krąży 50 helikopterów. Nowojorskie ulice patroluje 20 tysięcy policjantów, a biegaczy dopinguje ponad 2,5 miliona Nowojorczyków.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po 18. Trzecia strona medalu. Druga odsłona. Witają Państwa Jan Kałucki i Michał Olszański. Przypominamy, już za nami jedno spotkanie 14. kolejki Ekstraklasy. Korona wygrała w Lubinie z Zagłębiem 1-0. Zakończyło się też jedno spotkanie w Niemczech. Borussia Mönchengladbach pokonała Fortunę Düsseldorf 3-0 i dzięki temu Borussia awansowała na drugie miejsce w tabeli. Spadł Bayern Monachium z drugiego na trzecie, prowadzi Borussia Dortmund. W Anglii Chelsea Crystal Palace 1-0. W Polsce Lech Poznań, Lechia Gdańsk 0-0. Ale to dopiero siódma minuta tego spotkania. Przed nami w tej godzinie, proszę Państwa, już niebawem rozmowa z Rafałem Majką. Kuba Niziński zapyta, jak nasz kolarz podsumuje ten sezon. Jeszcze przepraszam, tak Ci wejdę w słowo, bo zakończyło się przed chwilą spotkanie Manchesteru City z Southampton. 6-1. 6-1 dla podopiecznych Pepa Guardioli. Aż ci grają naprawdę, the Knockout. Citizens, tak. Poznają dziś Państwo także mistrza świata w strzelaniu z trzech postaw Tomasza Bartnika, a z kolei Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych opowie o tym, jak czuje się dziś Andrzej Fonfara i co planuje. Będą także ligi zagraniczne, ale zaczniemy od Ekstraklasy, to już za chwilę. Na razie spojrzeliśmy na to, co dzieje się w Poznaniu, 0-0, natomiast muzycznie ja rozpocząłem godzinę po godzinie 17 od Boba Marleya, którego mi tak brakuje. Ty z kolei, Janku, teraz chciałbyś zagrać Beastie Boys. Tak, bo mi brakuje Adama Jaucha. Zresztą teraz jak jechałem na groby, to razem z siostrą słuchaliśmy Beastie Boysów. Ach, ściarki zawsze lecą, jak się słyszy te trzy głosy. No to posłuchajmy. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Beastie Boys na początek tej godziny. Zmiana wyników w derbach Londynu. Chelsea 1, Crystal Palace 1. Niespodzianka. A teraz już 14. kolejka Ekstraklasy i w pierwszej godzinie jeszcze mówiliśmy o tym, że z jednej strony ta oprawa, która była w czasie meczu Legia-Górnik, robiła wrażenie. Bardzo ciekawy przekaz. Kibice zwrócili się do niejako nas wszystkich, żebyśmy śpiewali, kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, bo często taki błąd właśnie popełniamy, śpiewając polski hymn. Ale później nastąpiły fajerwerki, w wyniku czego mecz na 20 minut został przerwany. Tak, wydaje mi się, że piłkarze powinni może zrobić oprawę dla kibiców, żeby nie przerywali tego meczu, bo to tak się nie gra, bo nie da się grać. Wspominaliśmy także o tym, że ostatnio zespół, który przegrywa sromotnie spotkanie, a jest faworytem, kaja się z kibicami, oddając im koszulki. Tak było w Częstochowie po meczu przegranym przez Lecha. Dzisiaj w ten sam sposób zareagowali piłkarze Zagłębia Lubin po przegranej z Koroną Kielce. Chciałem w sprawie oddawania koszulek przez kopaczy powiedzieć panu redaktorowi, że nie tylko koszulki powinni oddawać o taką grę, ale i miesięczną pensję na oprawy, bo ja już chodzę tylko na oprawy. Tylko to mnie interesuje, taki poziom prezentują ci piłkarze, a jak pan redaktor tego nie akceptuje, to przecież może iść na siatkówkę i problemu nie ma, prawda? Trochę dymu się pojawi i robicie z tego jakiś tam wielki problem. No ja byłem wczoraj z dziećmi, z dwójką chłopaków na meczu, nikomu ten dym nie przeszkadzał, a tutaj robicie jakiś tam problem. 15 minut poczekaliśmy, mecz szedł dalej, bo wszystko w porządku. Także tylko tyle chciałem powiedzieć. Może po kolei. Nie przeszkadzają mi oprawy, przeszkadza mi zakłócanie meczu. I trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że patrzą na to na przykład reklamodawcy i nie chcą inwestować pieniędzy w takie widowisko, które jest co chwilę przerywane i kiedy piłkarze schodzą do szatni i nie mogą zwyczajnie grać. Poza tym są inne metody. Można było wczoraj zrobić ładną kartoniadę na zakończenie, biało-czerwoną. Można było puścić baloniki, no cokolwiek, natomiast te race i te dymy, które zasnuwają stadion, można by powiedzieć, że przerwanie meczu na 5 minut przez kibiców danego zespołu już może skutkować walkowerem, a co to dopiero, mieliśmy wczoraj prawie 20-minutowe opóźnienie. Zapewne są różne komentarze na ten temat. Tak, bo oprawy kibicowskie zawsze budziły duże kontrowersje. Niektórzy byli zaciekłymi zwolennikami, przeciwnikami. Ja staram się być mniej więcej pośrodku, bo tak jak powiedziałem, niektóre oprawy są rzeczywiście efektowne, fajne i wszyscy robią zdjęcia tym oprawom. Chodzi mi tylko o zakłócanie meczu. No, tak się nie da grać, to zresztą pokazał ostatnia kolejka poprzedniego sezonu. No, mecz został przerwany, a ważyły się losy Mistrzostwa Polski. I no, takie to... Zostało tak, pan powiedział, że przychodzi na mecze tylko, żeby oprawę oglądać. No nie, no proszę być szczerym, no przychodzi pan po to, żeby obejrzeć mecz. No, mi się wydaje, że gdyby był pusty stadion, bez piłkarzy i byliby tylko sami kibice, którzy robiliby oprawy, no nie przychodziłyby takie tłumy jak na piłkę nożną, bo piłka nożna to przede wszystkim są emocje. I co jest ciekawe, te emocje są moim zdaniem dokładnie takie same i nieważne, czy oglądamy Chelsea z Crystal Palace, czy Lech Poznań, Lechia Gdańsk. Czy może Arka Gdynia Pogoń Szczecin, tak. Bo chcę się odnieść, proszę państwa, ja sobie zrobiłem podczas tego weekendu sporo oglądania i powiem państwu, że mecz Arka Pogoń był zdecydowanie lepszy od meczu Bayern Monachium Freiburg. Proszę mi wierzyć, tam się działo, tam piłkarze walczyli, tam były akcje, były kapitalne strzały i przede wszystkim bramki, a te 1-1 wymęczone w Monachium, no dramat. Inna sprawa, że wczorajszy mecz Liverpool-Arsenal, no to był koncert, to była opera piłki nożnej, akcje, bramki, co prawda tylko dwie, ale rzeczywiście myślę, że Premier League w tej chwili, no i pewnie Liga Hiszpańska, to jest crème de la crème futbolu, ale my wobec tego wróćmy do tego, co działo się na meczu w Gdyni. No właśnie, bo powiedziałeś, że był świetny mecz Arki Gdyni z Pogonią Szczecin. Pogoń wygrała 3-2, a najlepszym zawodnikiem meczu został napastnik portowców Adam Buksa, który strzelił 2 gole. Ten mecz był bardzo szalony i wciąż nie mogę uwierzyć, że ten mecz wygraliśmy. Uważam, że zasłużyliśmy na to, natomiast ten mecz miał taki przebieg, że ciężko tutaj jakoś coś sensownego powiedzieć. Pokazaliśmy niesamowity charakter, hard ducha i pokazaliśmy, że jesteśmy jedną wielką drużyną na poziomie krajowym. Natomiast na razie musimy ochłonąć i trochę dojść do siebie potem. To był Adam Buksa. Dla Pogoni była to druga wygrana z rzędu, ale ze zwycięskiej ścieżki nie zmierzają schodzić też piłkarze Waldemara Fornalika. Piast Gliwice wygrał z Wisłą Kraków 2-0 po dwóch golach dwóch Patryków, Dziczka i Sokołowskiego. Dziczek przyznał, że Piast wygrał nie tylko z Wisłą, ale też ze zmęczeniem. To nie było łatwo, bo tym bardziej wiemy, że trzy dni temu graliśmy mecz z Legią Puchar Polski, gdzie mieliśmy 120 minut w nogach, więc to też w sumie nie pomogło, ale doszliśmy do siebie bardzo szybko w ciągu tych dwóch dni, popracowaliśmy z fizjoterapeutami, z maserami i myślę, że było widać tą świeżość na tym boisku, że nie było widać, że ktoś jest faktycznie tak mocno zmęczony. Daliśmy radę. Szkoda trochę tej sytuacji, bo stworzyliśmy sobie ich naprawdę dużo. Myślę, że jakbyśmy pierwszej połowie już strzeli bramkę na 2-3-0, to ten mecz by troszkę wyglądał spokojniej. Tych sytuacji właśnie nie wykorzystujemy, ale ważne, że one też są i że sobie je stwarzamy, tak? I to też jest ważne i tylko poprawić tak naprawdę skuteczność i będzie jeszcze lepiej. Jak na razie jest bardzo dobrze. Piast zajmuje trzecie miejsce i po tych naprawdę dobrych meczach w piątek kibice zacierali ręce przed sobotnimi spotkaniami. Ale na dzień dobry Krakowia zremisowała z Miedzią Legnica 0-0. Trener Miedzi Dominik Nowak pochwalił swojego bramkarza. Po tych wszystkich meczach, gdzie seryjnie traciliśmy dużo bramek, te dwa ostatnie spotkania, Puchar plus to, nas bardzo cieszy, bo nie straciliśmy. Bardzo wysoko oceniam oczywiście występ Antka, który w tych dwóch, trzech kluczowych sytuacjach rzeczywiście stanął na wysokości zadania. Samo spotkanie, dużo było walki, jakości piłkarskiej. Myślę, że jeszcze troszeczkę brakowało obu zespołom, natomiast była walka, determinacja. Na pewno się bardzo cieszymy z punktu, bo punkt na wyjeździe zawsze trzeba szanować. Trener Nowak bardzo dobrze, wydaje mi się, opisał naszą ligę. Dużo walki, mało grania, aczkolwiek świetnie zagrała wczoraj Wisła Płock, która pokonała na wyjeździe Śląska Wrocław 3-0. Co istotne, Wisła przez ponad godzinę grała bez jednego zawodnika, bo czerwoną kartkę zobaczył Adam Dźwigała. Pomocnik Wisły Dominik Furman powiedział, że brak jednego zawodnika nie podłamało zespołu. Po prostu nasza wiara w to, że mimo braku jednego zawodnika możemy wygrać. Do przerwy dotrzymaliśmy 0-0 i w przerwie po prostu wszyscy w szatni, nie tylko trener, ale i my piłkarze, powiedzieliśmy sobie kilka słów i po prostu wyszliśmy na drugą połowę z wiarą, że możemy strzelić jedną bądź więcej bramek. Jeszcze więcej bramek widzieli kibice w Warszawie. Legia w szlagierowym meczu z Górnikiem Zabrze wygrała aż 4-0. Mistrzowie Polski ostatnio imponują formą, bo nawet jak gubią punkty, to przyjemnie się na nich patrzy i z tego faktu najbardziej cieszył się Michał Kucharczyk. Gra była o wiele lepsza. Z Wisłą super graliśmy, można powiedzieć, pierwszą połowę. W drugiej stanęliśmy, Wisła to korzystała, ale walczyliśmy do końca o dobry rezultat i udało nam się zremisować. Myślę, że tutaj najgorszy nasz mecz na naszym stadionie to był, nie oszukujmy się, z Wisłą Płock, gdzie przegraliśmy 4-1. Tak, zasłużenie. A z kolejnym meczem ta gra wyglądała lepiej, tylko wyników nie było i myślę, że ten mecz może zmieni te oblicze. Mam taką nadzieję. To tyle, jeśli chodzi o spotkania, które się już zakończyły. 17 minuta meczu w Poznaniu, Lechia Gdańsk 0-0. A jutro jeszcze powiedzmy, że Zagłębie Sosnowiec zagra z Jagiellonią Białystok. Zagłębie Sosnowiec, które okupuje ostatnie miejsce w tabeli. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny piersi, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Kuszony przez panów redaktorów, słowo komentarza a propos opraw, jeśli można. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Poznań na zakończenie sezonu, to nie mówimy tam o oprawie, tylko o zwykłym chuligaństwie. I żenujące jest to, że kara była zmniejszona za przerwanie tamtego meczu. No a jeżeli chodzi o oprawy, no to niestety są dużo lepsze niż to, co zawodnicy prezentują na boisku. I chyba wiemy, gdzie od dwóch sezonów są nasze kluby piłkarskie w pucharach europejskich. To oczywiście Dawid Podsiadło. Dziękujemy za wszelkie telefony. Choć musimy jeszcze raz powiedzieć, oprawa oprawą, ale mecz meczem. No nie może być oprawa, która ingeruje w rozgrywanie meczu. Dokładnie. Nie mamy nic przeciwko oprawom. Tym bardziej, jak sami zaznaczyliśmy, edukacyjna oprawa kibiców Legii, że w Mazurku Dąbrowskiego nie ma póki my żyjemy, tylko jest kiedy my żyjemy. Pochwalamy, jest fantastyczna. Mówimy jedynie o tym, że mecz nie powinien być przerwany, mecz trwa 90 minut. To przeszkadza, zresztą to też przeszkadza piłkarzom, co widzieliśmy dzisiaj w meczu Bundesligi, w meczu Borussii Mönchengladbach z Fortuną Düsseldorf. Tak, w momencie, kiedy pojawiły się race, w pewnym momencie piłkarze sami podbiegli do sektora kibiców, prosząc ich niejako o to, żeby zgasić wszelkie środki pirotechniczne, bo chcą rozgrywać swoje spotkanie. Zmienimy dyscyplinę teraz, proszę Państwa. Wystarczy wyjrzeć za okno, by gołym okiem stwierdzić, że sezon letni za nami. Na ulicach już coraz mniej amatorów kolarstwa. O sezonie 2018 powoli zapomina już Rafał Majka, który w wywiadzie dla Trzeciej Strony Medalu stwierdził, że to nie był dla niego udany sezon. Brązowy medalista z Rio de Janeiro podkreślił jednak, że ma jeszcze kilka rzeczy do udowodnienia. Rozmawia z nim Kuba Niziński. Odetchnąłeś już po sezonie? No już odpocząłem, jeszcze mam trochę odpoczynku, dwa tygodnie, także jest okej. Okay. Córka już poznaje tatę? Nie, nawet jestem zadowolony, bo zawsze jak przyjeżdżam, nawet jak gadam z żoną na FaceTime, jednak widzi tą twarz czy po głosie, także jest fajnie, bo przyjeżdżam do domu, to tylko jest taty, aż jestem zdziwiony, że tak dużo mówi, także. Skoro teraz pojawiłeś się w domu, to znaczy, że masz więcej obowiązków domowych? O, ja nie mogę, naprawdę, teraz to jest za dużo aż. Wiozłem teraz córeczkę do przedszkola na chwilę, na 4 godziny, także mamy też w domu nie było i też, ale fajnie, fajnie. Staram się spędzać jak najwięcej czasu, jak mam wolne. 2018 tak sportowo zamknąłeś już? Już zamknąłem i fajnie, bo już naprawdę już ostatni mój start był Lombardia, chociaż źle nie poszło, ale już zamknąłem sezon i już nie myślę o nim, bo już nie chcę myśleć, żeby po prostu przygotować się do kolejnej. Momenty zwrotne w tym sezonie dla ciebie? Czy momenty zwrotne? Momenty zwrotne, byłem strasznie dużo krach zmieniłem w tym roku i to już zaczęło się od Tirreno, później Kalifornia, Słowenia i naturze. Miałem strasznie dużo upadków w tym sezonie i też nie mogę zaliczyć tego do bardzo dobrych sezonów. Brakowało wygranej, było tam drugie miejsca, trzecie, ale to jestem nie ja, ja lubię wygrywać i prezentować się jak najlepiej, ale taki jest sport, ja też mogę mieć jeden sezon słabszy, także czasami może brakło też szczęścia, czasami przy samej WL-cie, no sam byłem zdziwiony, że Hiszpan wygrał ze mną i takim podjazdem. Potem, że podjazd nie był pode mnie, ale zawsze chciałem wygrać i próbowałem. Troszkę ja też mi się brakowało nie tylko siły, ale też szczęścia w tym sezonie i może za dużo chciałem i troszeczkę nie wyszło, ale mamy kolejny sezon i myślę, że będzie okej. Okay. Zły rok oczywiście się może przytrafić, ale dla ciebie to był szczególny także z punktu widzenia Mistrzostw Świata, bo trasa była super dla ciebie. Żałujesz tego? Jeżeli te Mistrzostwa Świata były dwa tygodnie, troszeczkę trzy tydzień później, to zdążyłem odżyć i już na Lombardii potrafiłem jechać z najlepszymi i walczyć o podium i troszkę tam brakło, ale a jednak był tydzień wcześniej, był Mistrzostwa Świata i jednak byłem troszeczkę utłuczony, brakowało mi tej świeżości po WL-cie, brakowało mi, męczyłem się, powiem szczerze, że męczyłem się i ciężko mi się jechało, a trasa była pode mnie. Każdy sportowiec, jeżeli osiąga wyniki, każdy z niego jest tak naprawdę, chce jeszcze więcej. Ja też tak chciałem. Chciałem jak najwięcej, byłem liderem drużyny. Czasami jest tak, że jeżeli chcesz więcej, nie wychodzi. Teraz muszę sobie taki ustawić trochę poziom, że po prostu tak sobie czasami myślę, że ja już osiągnąłem dużo. Teraz wszystko muszę podejść tak naprawdę ze spokojem, a jeszcze mam tam trochę tych polskich rekordów do pobicia, żeby po prostu było fajniej, żeby jak skończę kiedyś tą karierę, żebym był tam gdzieś w tych kronikach, że jednak gdzieś tam jestem, a ja też jestem człowiekiem, nie robotem i każdy może mieć jeden sezon słabszy. Teraz 2019 rok, pojawisz się najprawdopodobniej na Tour de Pologne. Są takie plany, że pojawi się na Tour de Pologne, ale wiadomo, że... Ale w roli oczywiście kolarza, tak, nie tak. Obserwatora. A dlaczego nie? Obserwatora też można, ale plan startów wiem mniej więcej, ale nie mogę go jeszcze zdradzić. Ale Tour de Pologne zdradzasz? Możliwe, że będzie, ale to jest w zupełności możemy też powiedzieć, że w marcu może się coś zmienić. Nic nie wiadomo jest tak naprawdę w sporcie. Wszystko się zmienia i to w bardzo szybkim czasie, także chciałbym startować w Tour de Pologne, dlaczego nie? No to skoro już znasz swój plan startowy, ale nie możesz go zdradzić, to będzie inny bardzo od tego, co w tamtym roku? Może tyle nam powiesz. Będzie inny i troszeczkę wrócę do starych czasów, także to, co się zawsze sprawdzało i bez żadnego kombinowania. Czyli wnioski wyciągnięte. Tak, ale jak się nie spróbuje, to nigdy się nie dowiesz, także lepiej spróbować. Nie udało się, próbowaliśmy. I trzeba wrócić do starego tak naprawdę kalendarza i powinno być okej. W następnym roku będzie troszeczkę więcej wypoczynku przed startami i zregenerowanie się, żeby po prostu być bardziej świeżym na tych wyścigach, do których mam być przygotowany. Ale na pewno powiem wam, że nie wystartuję początek stycznia w żadnym z wyścigów, może końcówka stycznia i to będzie jeden klasyk. I luty to jest też jeden będzie start i wejdę w sezon bardzo powoli i bez żadnego stresu, żadna Argentyna, gdzie Australia nie będzie na pewno. Stary nie jestem, dopiero mam 29 lat, także jeszcze trochę, sam Valverde mistrz świata 38 lat, także będę miał czym jeszcze jeździć i będę miał na pewno pod nogą i jeszcze dam dużo radości wszystkim. 2019 rok to będzie wyjątkowy dla kolarskiego peletonu także i polskiego z tego punktu widzenia, że będziemy mieć naszą grupę. Fajnie, że będziemy mieli w peletonie najwyższej rangi 18 drużyn najlepszych na świecie, a tam jednak będzie Polska i także powinniśmy być z tego dumni i trzymać tylko za nich kciuki. Była jakaś propozycja z CCC? Tego nie mogę zdradzić. Ale już możesz, po fakcie to już możesz powiedzieć. Propozycje zawsze są, wiadome, ale ja już kontrakt podpisałem dużo wcześniej z Borą i dobrze się czuję. Fajnie, że będziemy mieć w światowym peletonie polską drużynę. Z Przemkiem Niemcem rozmawiałem przed tygodniem i powiedział, że fajnie, że z 6-7 kolarzy w zawodowym peletonie Polaków, ale młodych, tych 20-latków nie widać, którzy tam już podgryzają tych starszych. No, jeżeli to się troszeczkę nie zmieni, to będzie ciężko i później teraz mówimy tak, dobrze, my jeszcze jesteśmy młodzi, no ta średnia wieku jeszcze jest okej, że mamy 30 lat, ale jeżeli poza nami, kto będzie później. Z tym się musimy liczyć, że kolarstwo idzie w przód, a jednak ci młodzi na razie zostają z tyłu. Ale to też nie ich wina, bo jest ciężko rozwijać się w Polsce. Ja też zaryzykowałem, żeby wyjechać za granicę, żeby po prostu wybić się i mi się udało. Czasami wiemy, że mamy na pewno bardzo dobrą młodzież z dobrymi wynikami i też wynikami badań i wszystkim wydolnościami, ale też czasami też trzeba mieć dużo szczęścia i wytrwałości, żeby zostać tym jednym z worldtourowych kolarzy tak naprawdę. To był Rafał Majka, który opowiadał Kubie Nizińskiemu o swoim sezonie. Panie Rafale, wierzymy, że 2019 będzie lepszy. A teraz jeszcze patrzymy na to, co dzieje się w Poznaniu. Zmiana wyników. Lech Poznań przegrywa z Lechią Gdańsk 0-1. W 26 minucie gola strzelił Flavio Paixão. Zmiana również wyniku w derbach Londynu. Chelsea wygrywa z Crystal Palace już 3-1. Dwa gole Moraty i jedno trafienie Pedro. Za chwilę poznają Państwo bliżej naszego mistrza świata w strzelectwie sportowym Tomasza Bartnika. Wcześniej kilka chwil z Soundgarden. pan mówił o tym, że zabiera swoich dwóch synów w zasadzie już tylko i wyłącznie po to, żeby oglądać oprawy meczowe. Ja myślę, że lepszą okazją jest oglądać fajerwerki na boisku, ewentualnie zabrać synów na pokaz fajerwerków, a myślę, że zbieramy się na meczu po to, żeby oglądać, emocjonować się sportem i poziomem sportowym. To mamy dyskusję z udziałem naszych słuchaczy. W zasadzie temat nadawałby się także do audycji Kuby Strzyczkowskiego za, a nawet przeciw, co sądzimy o oprawach sportowych na stadionach piłkarskich i nie tylko, bo przecież takie oprawy kibice tworzą także na różnego rodzaju innych wydarzeniach sportowych. A teraz proszę Państwa, Tomasz Bartnik. Czy Państwo wiedzą, że kilka tygodni temu został pierwszym polskim mistrzem świata w strzelectwie sportowym w konkurencji trzech postaw? Przy okazji wywalczył kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, rozbudzając pewne nadzieje co do medalu w tej dyscyplinie. Z Tomaszem Bartnikiem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Panie Tomku, to zacznę ten wywiad od gratulacji. Zapytam, czy do pana już dotarło to Mistrzostwo Świata, bo wiem, że bezpośrednio po zawodach pan jakoś tak nie do końca wiedział, że pan jest mistrzem. Dziękuję bardzo, po pierwsze. Teraz to już dotarło, no, minęło jednak półtora miesiąca, a po samych zawodach rzeczywiście nie do końca. Może nie tyle wiedziałem, co się stało, co docierało do mnie, że to już koniec, że to jednak zawody się skończyły, a nie jest to dopiero sen. A sporo jest panu dumy, że jest pan pierwszym polskim mistrzem świata w strzelectwie w trzech postawach? Duma z pracy włożonej z tych lat wszystkich, że one jednak przyniosły efekty, że to nie było po prostu praca dla samej pracy. A co do historii, to dowiedziałem się raz, że później, a dwa, że bardziej ludzi wokół mnie to interesowało niż mnie samego. Mówi pan o tym, że wykonał pan ciężką pracę, zanim pan został mistrzem świata. A kiedy pan zaczął strzelać? 14 lat temu. A ile pan ma lat dziś? 28, także połowa życia na strzelnicy. I co pana na strzelnicę przyciągnęło? Szczerze mówiąc, łucznictwo. Dlatego, że byliśmy na takim obozie ze szkoły, gdzie po prostu jako jednym z zajęć było strzelanie z łuku, na których mi się tak spodobało, zwłaszcza, że mi to wychodziło. No chciałem spróbować, ale nie za bardzo były możliwości w mojej okolicy. A akurat 2 kilometry od domu była strzelnica, tata stwierdził, dobra, wiecie, to zabiorę. Jak ci się spodoba, to zostaniesz, jak nie, no to będziemy kombinować dalej. Od pierwszego dnia w zasadzie to było to. No co pana fascynuje w strzelectwie? No bo są tacy, którzy uważają, że to jest śmiertelnie nudny sport. Jak się w tym nie siedzi, to na pewno jest, dlatego że nie znając zasad, nie wiedząc, co się dzieje w głowie zawodnika, nigdy w życiu tego nie przeżywając, no z boku rzeczywiście wygląda, że jest to nudne, nic ciekawego w tym nie ma, no strzelają, tak, wszyscy w to samo miejsce. Ale jak każdy sport ma swoje emocje, przeżywa się to w niewiarygodny sposób, a jednocześnie jest to wydłużone. W większości sportów, gdzie to trwa chwilę, to jest ta chwila koncentracji, ta chwila emocji, potem ewentualnie euforia, smutek. U nas trwa to bardzo długo. Umysł u nas kraj możliwości doprowadza. To jest niesamowite. Mówi się, że ten pański złoty medal był sporym zaskoczeniem. Pan też tak uważa? Szczerze mówiąc, to nie. Dlatego, że z boku rzeczywiście patrząc, ostatnie 2 lata były bardzo dobre. Może nie zwiastowały aż takich sukcesów, ale z trenerem razem wiedzieliśmy, jaką pracę włożyliśmy w to, ile było przygotowań, jakie były możliwości rzeczywiste. Po prostu złożyło się na dobry dzień. Udało nam się trafić z formą, ze wszystkim, tak jak być powinno. Wytłumaczmy, co znaczą te trzy postawy. Strzela się z karabinu małokalibrowego, 5-6 mm. W trzech kolejnych postawach jest to klęcząca, leżąca, stojąca w tej kolejności. W każdej oddaje się, oprócz strzałów próbnych, 40 strzałów ocenianych. No oczywiście jest tego suma. Po sumie wchodzimy do finału, 8 najlepszych. I w finale po raz kolejny strzelamy wszystkie 3 postawy, z tym, że tutaj jest już nagmatwane, także w takim skrócie największym, jakim się da, w klęczącej, w leżącej strzelamy po 15 strzałów, dzieląc ona na 3 serie 5-strzałowe. Następnie w stojącej strzelamy 10 strzałów w seriach 5-strzałowych i potem pojedynczo już na komendę każdy kolejny strzał. No to rzeczywiście, trochę to trwa. A pan się czuje najmocniej w którejś z postaw? W tej chwili poziom jest tak wyśrubowany, że nie ma możliwości, żeby jedna postawa górowała nad innymi. A niech pan mi powie, jak wygląda specyfika pańskiego treningu? No, rozumiem, że jest to trening strzelecki, ale co poza tym? To zależy od etapu przygotowań też, ale no, opiera się to na przygotowaniu wydolnościowym przede wszystkim, dlatego że jednak im większa wydolność, ten stres łatwiej opanować, wykorzystać go na swoją korzyść. Ja zawsze czułem się w tym bardzo dobrze, że stres potrafiłem przekuć na siłę, a nie na przeciwnika. Czyli co, bieganie, pływanie, rower? Tak, aczkolwiek nie takie bieganie szybkościowe czy bardzo długodystansowe, takie, które ma spokojnym tempem, ale poprawić właśnie oddech, powierzchnię płuc i tak dalej. Pływanie oczywiście, ale to bardziej na kręgosłup jest patrzenie, dlatego że on jednak u nas cierpi. Rower, rolki, wszystkie takie sporty, które dają właśnie zwiększenie możliwości oddechowych. Co pan lubi poza strzelaniem? Wszystko kręci się wokół niego, także na to nie ma wiele czasu, ale jest w pewnym sensie motoryzacja, bardziej skierowana ku motocyklom. Właśnie góry, gdzie jest cisza, spokój. Wyczytałem, że pan skończył trudne studia. Informatykę, kryptologię dokładnie, na wacie, ale tylko i wyłącznie stopień inżynierski, na magisterski cały czas nie ma czasu, ale trzeba przyznać, studia zajęły mi 6 lat. Zapytam o marzenia, bo jest pan mistrzem świata, no nie wierzę, że pan nie celuje w medal na Igrzyskach Olimpijskich. Jak każdy, kto tam jedzie. Myślę, że nie ma takich, którzy jadą z myślą, że nie mam szans, no to wtedy nie mają po co tam jechać. Najbliższe marzenia jednak są skierowane na przyszły rok. Jest natłok igrzysk, dlatego że są Igrzyska Europejskie i Igrzyska Wojskowe i to są na razie moje największe priorytety. Igrzyska Olimpijskie jednak są za 2 lata dopiero i do nich mamy jeszcze chwilę czasu. Najpierw trzeba swoje zrobić za rok. Tomasz Bartnik, nasz mistrz świata w strzelectwie sportowym. No, jest to jakaś nadzieja. Trzymamy kciuki. Medal w Tokio w strzelectwie, no, byłby bardzo, ale to bardzo mile widziany. Tym bardziej, że mamy tradycje medalowe, jeśli chodzi o strzelectwo. Dokładnie. Zapęcki i Renata Maurer i jeszcze pewnie by się ktoś Sylwia znalazł. Sylwia Bogacka. No, dokładnie. 19 minut pozostaje do godziny 19. Piłkarze są w pracy? Moim zdaniem piłkarze są w pracy, więc jakim prawem ta praca ma być przerywana? W końcu my, jako kibice, teoretycznie płacimy za pełne widowisko, tak? Ciekawe, co na to kibice Lecha w Poznaniu, bo niby piłkarze są w pracy, ale przegrywają z Lechią 0-1. Chciałem się odnieść do kwestii opraw przedmeczowych. Przy czym przedmeczowych to słowo kluczowe. Wszyscy co kilka tygodni oglądamy mecze Ligi Mistrzów i tam pojawiają się piękne oprawy, piękne flagi, tak zwane sektorówki, ale zawsze tym to przed meczem, nigdy podczas meczu, kiedy na boisku jest piłka, wówczas liczy się właśnie piłka i zawodnicy, a nie to, że ktoś siedzi sobie pod flagą. Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze Państwa w tej sprawie. Myślę, że temat rzeczywiście rzeka, można by powiedzieć. Rozpala emocje jak nieraz będziemy o tym rozmawiali. Proszę Państwa, szybciutko. Chelsea Crystal Palace 3-1, 86 minuta. Lechia Poznań 40 minuta, 0-1. Walka na boisku, ale teraz w trzeciej stronie medalu boks. Andrzej Fonfara to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich pięściarzy w Stanach Zjednoczonych. Jego walki wielokrotnie pokazywały otwarte amerykańskie kanały telewizyjne, a sam Fonfara dwukrotnie miał szansę zdobyć zawodowe Mistrzostwo Świata w kategorii półciężkiej i dwukrotnie przegrywał z obrońcą tytułu Kanadyjczykiem Addisonem Stevensonem. Teraz przygotowuje się do najbliższego starcia, które ma się odbyć pod koniec tego roku, a z Andrzejem Fonfarą, który na stałe mieszka w Chicago, rozmawiał Jan Pachlowski. Nasz bokser aktualnie trenuje w Los Angeles pod okiem nowego szkoleniowca. Zmienił również wagę, teraz rywalizuje w junior ciężkiej dywizji. Pierwszą zwycięską walkę w tej kategorii stoczył kilka miesięcy temu w Polsce. ta kategoria wagowa po tej mojej ostatniej porażce została zmieniona, poszedłem do wagi cruiserweight. Ta ostatnia walka, gdzie stoczyłem pojedynek z Ismailem Silachem w Warszawie 16 czerwca, wygrany pojedynek, ale był to umowny limit. W tej chwili ważę jakieś powiedzmy 94-95, może 6 kilo. Tak naprawdę no, nie mam problemu ze zrobieniem tego limitu. Panie partnerzy, treningi no, już są na pewno też pod tą wagę. Sparowałem już do tamtej walki z pewnymi partnerami z wagi cruiserweight. Walczyłem już tą pierwszą walkę. Nowa kategoria, nowe wyzwania. Na pewno te treningi też pod kątem siłowym, takim wytrzymałościowym, wydolnościowym na pewno też są się troszeczkę różnią, ale też nie bardzo, tak? Wiadomo, no tutaj przeciwnicy więcej ważą, mocniej biją. Ja muszę mieć na pewno szczelniejszą obronę, także moim nowym trenerem, Joe Gusenem, bardzo dużo pracujemy nad obroną, nad blokami, nad unikami, nad ruchliwością. Kariera Andrzeja Fonfary w pewnym momencie znakomicie się rozwijała. Polak toczył pojedynki, które przyciągały rzesze amerykańskich kibiców boksu przed telewizory. Dwukrotnie był o krok od Mistrzostwa Świata. Przegrywał jednak decydujące pojedynki. Po drodze przytrafiła się bardzo niespodziewana przegrana, dlatego rozwój boksera przyhamował. Teraz stara się on jednak w nowej kategorii powrócić na szczyty, ale jak sam podkreśla, ma już do tego wszystkiego odpowiedni dystans. Miałem w swojej karierze takie powiedzmy swoje 5 minut, no jak chyba jak każdy sportowiec, tak, gdzie wiadomo wygrywałem te walki. Gdzieś tam ta porażka z Joe Smithem po prostu rzuciła mnie troszeczkę na boczny tor. Później powrót, tak, Chadem Dawsonem, później porażka ze Stevensonem, druga w rewanżu, kolejny raz boksowałem Mistrzostwo Świata, także gdzieś tam w pewnym momencie, no może powiedzmy się zagubiłem, ale to też na pewno było spowodowane tym, że ta moja kategoria wagowa, tak, light heavyweight, czyli półciężka, no już była dla mnie nie do osiągnięcia, tak. Wiadomo, z wiekiem ten metabolizm troszeczkę zwalnia. Ja też jestem zawodnikiem, który jest wysoki, no i musiałem zmienić tą kategorię wagową. Zmiana kategorii wagowej, nowe wyzwania, tak jak mówię, w tym roku stoczyłem pierwszy pojedynek z, no powiedzmy, naprawdę dobrym zawodnikiem, który już walczył w cruiserweight z Ismailem Silachem, wygrany, także no powiedzmy też troszeczkę no dało mi w to wiarę, że jednak dam radę walczyć z zawodnikami w wadze cruiserweight. Następny rok moimi celami jest na pewno następna walka już na pewno z jakimś jeszcze lepszym zawodnikiem i może pod koniec roku no powiedzmy atak na o jakiś pas, no na pewno gdzieś to jest mój cel jeszcze sięgnąć po to mistrzostwo, choćby spróbować tak walkę i jeszcze raz wyjść do rynku po to, żeby być się z najlepszymi. Ale tak jak mówię, no ja już w jakimś w pewnym stopniu, tak jak mówię, w wielu wywiadach jestem jakby spełniony też jako pięściarz, tak? Miałem sporo świetnych walk, wygranych. I tak jak mówię, no myślę, że jeszcze póki będę mógł, póki jakby będzie mi to sprawiało przyjemność, to na pewno będę boksował. Choć no teraz, no ja jestem już w stanie, że tak powiem, z tego co zarobiłem w boksie i zainwestowałem, jestem już w stanie jakby żyć jakby bez boksowania, tak? Jeżeli chodzi o finanse. Ale jeżeli chodzi o moje ambicje sportowe, to na pewno jeszcze jestem niespełniony i mam jeszcze swoje ambicje sportowe i chcę się pokazać z jak najlepszej strony no, pod koniec tego roku i w przyszłym. Andrzeja Fonfary zapytaliśmy o kondycję polskiego boksu zawodowego, którego rozwój mocno wyhamował i nasi najlepsi zawodnicy, szczególnie za granicą, nie osiągają niestety takich sukcesów jak jeszcze niedawno. Można powiedzieć, że ten gdzieś polski boks troszkę przygasł, tak jak mówisz, kiedyś Andrzej Gołota, później Tomasz Adamek, później tak jak mówisz, no Włodarczyk, ja, Krzysztof Głowacki, no i też wielu innych już, na nie będziemy na przykład wszystkich wymieniać, tak, ale ten boks na pewno troszeczkę może lepiej stał rankingowo, tak. W tej chwili no też troszeczkę może zwolniliśmy tempa, że tak powiem, jeżeli chodzi o tak już typowo polski boks, ale no pewnie co, 10 listopada teraz boksuje Krzysztof Głowacki z Własowem w Chicago, także on też wraca jakby na głębsze wody. Krzysztof Wodarczyk też wygrał ostatnio pojedynek i też gdzieś tam wraca, także no wiadomo, no gdzieś tam są potknięcia tych polskich sportowców, nie tylko w boksie, także no co, trzeba mocno trenować, wierzyć w swoje możliwości, no i tak jak ja zawsze mówię, tak, ja bym też chciał wygrywać, ale też się cieszę jak polscy pięciarze wygrywają, bo na pewno to też idzie w świat, wtedy polski boks też gdzieś tam rośnie w świecie. Nawet w ciągu najbliższych kilkunastu godzin Andrzej Fonfara ma podpisać kontrakt na najbliższą walkę, która ma się odbyć pod koniec roku na dużej gali transmitowanej w otwartym amerykańskim kanale telewizyjnym. Nasz bokser nie chciał zdradzić dokładnych szczegółów, dopóki kontrakt na to starcie nie będzie dopięty na ostatni guzik ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi. Teraz już wiemy, jakie są najbliższe plany Andrzeja Fonfary. zespół The Dumplings kończy muzycznie trzecią stronę medalu, a przed nami już Ligi Europejskie. Wczoraj bardzo ciekawie w Anglii zwycięstwa Manchester United, Tottenhamu i West Hamu, no i super remis Arsenalu z Liverpoolem. W meczach dzisiejszych wysokie zwycięstwo Manchester City nad Southampton 6-1, a Chelsea prowadzi z Crystal Palace 3-1. W Serie A gol Milika. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. W najbardziej interesującym polskich kibiców w dzisiejszym spotkaniu Torino wygrało z Sampdorią w Genui aż 4-1. Na boisku w drużynie przegranych pojawili się wszyscy trzej Polacy: Bereszyński, Linety, a pod koniec Kownacki. Biorąc pod uwagę wynik, trudno powiedzieć, że zagrali dobrze, natomiast można powiedzieć, że nie byli głównymi winowajcami bolesnej porażki. W piątkowym meczu w Neapolu Arkadiusz Milik zagrał ostatnie 10 minut i strzelił bramkę. Zmienił poprawnie grającego Piotra Zielińskiego. Fachowcy nie znajdowali słów zachwytu nad defektowną grą Neapolitańczyków, zwłaszcza będącego w stanie szczególnej futbolowej łaski Mertensa, zdobywcy trzech bramek i autora asysty dla Milika. Co zaskoczyło wszystkich, trener Carlo Ancelotti tego entuzjazmu nie podzielał. Byłem o wiele bardziej wściekły niż zadowolony z wyniku. Wynik mówi, że zagraliśmy wielki mecz, a prawda jest taka, że Empoli grało lepiej od nas. Lepiej kontrolowali sytuację na boisku, ale taki jest futbol. Natomiast wszyscy wraz z trenerem Spallettim chwalą Inter, który zdeklasował Genoę. Krzysztof Piątek po fatalnym meczu przeciw Milanowi pierwszą połowę przesiedział na ławce. W drugiej był jednym z lepszych w kiepsko grającej drużynie Genui. Roma zgubiła 2 punkty we Florencji nie bez udziału arbitra. Znany sędzia Daniele Orsato niesłusznie podyktował rzut karny za rzekomy faul bramkarza Olsena na Simeone i nie chciał skorzystać z VAR-u. Dzisiejsza Gazeta dello Sport piętnuje arbitra, ale podkreśla, że Rzymianom wczoraj zabrakło lidera w środku pola, czyli kontuzjowanego Daniele De Rossiego. Juventus, wygrywając z Cagliari, odnotował najlepszy początek sezonu w historii – 31 punktów w 11 meczach. Świetnie zagrał wracający do wielkiej formy Dybala. La Gazzetta uznała go najlepszym graczem meczu. Pochwały zebrał też Ronaldo za inwencję i altruizm. Dziennik pisze, że słupek bramki musi trząść się do teraz po wczorajszym potężnym strzale Ronaldo. Ale trener Massimiliano Allegri nie byłby sobą, gdyby nie narzekał. Musimy lepiej bronić. W 11 meczach straciliśmy 8 bramek, to za dużo. Obrona kosztuje dużo wysiłku. Musimy więc pilniej trenować, zwłaszcza właśnie grę w obronie. Tak dalej nie może być. Dodajmy, że Wojciech Szczęsny mógł nieco lepiej zachować się przy straconej bramce. Choć trzeba przyznać, że strzał był mocny i celny. La Gazzetta pisze, że Lew Jaszyn by to obronił. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Zakończyła się pierwsza połowa w Poznaniu. Lech Poznań przegrywa z Lechią Gdańsk 0-1, a w lidze niemieckiej Bayern Monachium tylko zremisował z Freiburgiem 1-1. Niestety w tym meczu nie błyszczał Robert Lewandowski. W Monachium teraz gorący okres. W najbliższy weekend Der Klassiker, czyli mecz Bayernu z Borussią Dortmund. Ekipa BVB wygrała wczoraj z Wolfsburgiem 1-0. Nie zagrał kontuzjowany Łukasz Piszczek, a w kadrze meczowej nie znalazł się Jakub Błaszczykowski. Ciekawie było w Hiszpanii. Atletico Madryt zremisowało 1-1 z Leganes, Real Madryt, Real Valladolid 2-0. Walencja przegrała z Gironą 0-1, a działo się w meczu Vallecano z Barceloną. Dopiero ostatnie 3 minuty przyniosły 2 bramki dla Barcelony i ta wygrała 3-2. Patrzymy na zegar. Czas powiedzieć Państwu miłego wieczoru. Jan Kałucki i Michał Olszański, Michał Jakubik, Elżbieta Różycka. Dziękujemy i do usłyszenia już niebawem w naszych serwisach sportowych i za tydzień w specjalnej audycji z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując 55-calowy telewizor Samsung, zapłacisz 2399 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 200 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Poznaj SUVy marki Jaguar, E-Pace oraz F-Pace. Teraz w abonamencie Jaguar Premium Lease z zerową opłatą wstępną i ratą od 1499 zł netto miesięcznie. Dostępne do natychmiastowego odbioru. Więcej na Jaguar.pl.